اڑوان دے شہادت متعلق قانون تیر شروع ورپسی یا ایوہ الذین آمنو سرا تنویر دے پا آغا قانون بانے کہ گواہی کوئی دا گواہی کتمان نرے پکار و لیکن پا گواہی کی دو تو خبر و خیال ساتل پکار دی یو دا چی انصاف کرے بل دا چی دا اللہ تعالیٰ تا رضا دا پا رہی بل دا چی دا اجتانا پکی متاثرہ کی دل نہیں جانبداری پکی نہیں منصفہ نہیں غیر جانبدارہ نہیں فائے کے بقبل زان تا نگو رہی پائے کے بقبل رشتہ دارو کا قبل مور و پلار تا بنو گورے پا گواہی دا غنی دا غنی نا بنا متاثرہ کی گی دا فقیر دا فقر نا بنا متاثرہ کی گی گواہی بس گواہی دا یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو چی مان روڑ دے کونو شیطاتو قوامینا قائم بالقسط پہ انصاف باندھے قوامینا اے قائمینا بالقسط قائم پہ انصاف باندھے انصاف قائم ہوئے انصاف والا گواہی کوئے شہداء للہ شہداء او شیطاتو گواہی کون کی للہ دفارا در زامندہ اللہ تعالیٰ شہداء اللہ دا با خبر ثانی جی دفارا دو کونو کونو شہداء اللہ شیخ و گواہان دا اللہ تعالیٰ دفارا تو پیسو کا کو دفارا نا او دے دفارا نا تلزار دفارا پارا جنبا سے واقعی پاٹی ماٹی مضبوطہ کی گواہیوں کے نہ کونو شہداء اللہ صرف اور صرف دخلے در رضا دفار او بل دے اچھا رمنا متاثر رکھی گی ولو على انفسکم ولو کانت الشہادت على انفسکم ولو على انفسکم اگر کبھی دا گواہی پسانو نقصاق باندی اذل والدین یا پمورو پلار باندی والاقربین یا پنور رشتہ دارو باندی دا غنی دا غنا نہ بنا متاثر رکھے گی دا فقیر دا فقر نہ بنا متاثر رکھے گی وَإِن يَكُنْ أَوْ كَشَرْتَهِ دَغَكَسْ غَنِيًا مَالْدَارًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ يَا مُحْتَاجُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَسَلَّ تَلَاجِرِ أَوْلَى دِهِ قَرِيب دِهِ بِهِمَا دِهِ وَارُسَا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا مِنْكُمْ اللَّهُ تَلَا دِهِ قَرِيب دِهِ وَارُسَا دِتَا سُنَا ساسو کو سردور ہم دردینی سورت پہ اللہ جل جلالہ مہربان ہے سب اپنے دورہ مشفق نہیں سورت پہ اللہ جل جلالہ مشفق ہے وہ گواہ ہے کہ خدا ایک قانون دادے جلے چاہ روح رعایت پنے کے نو فلا تتبعو الہوا پس ساسو تاجداری مکوئی دخوائش ان تعدلو لی اللہ تعدلو تو خواہش اتباع زکم ہوا سمکہ ہوئی کہ ایسا انصاف کا نفاتی نہیں ظلم کا نکو نہیں تو خواہش تک ہو رہی ظلم بکے فلا تتبعو الہوا پس ساتو تابداری مکوئی تو خواہش ان تعدلو لی اللہ تعدلو تو دید پایا کہ ظلم ہونا کہی لین ساتو نہ کہی وَإِن تَلْهُوا أَوْ تَشَرْتَا تَاسُ تَاوَوَيْ جَبِخْفَلِي أَوْ تُعْرِضُوا يَا اِعْرَاسْكَ وَيْتَاسُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَسْ بِشَكَا دِلَّا تَلَا فَعْمَلْ سَاسُ بَانْدِ خَبَرْدَار وَإِن تَلْهُوا أَلْتِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ کچر تاسو کاووی جب اقبلی فگواہی کی منافقان رویہ پتی اختیار ہوئی تو ٹوک الفاظ نواوئی مبہم مبہم کلمات وائی حددار تا پورا حق اغنور کوئی فگواہی کی نمورات تینا تحریف لہا اے و اقوا ان تحرفو الشہادتا کتا تو تحریف کوئی فگواہی کی حاصلہ مانا دے لئے الواد المنافقان صفت تے چھو لیم بی السنتین دی تاور کئی جبیتا گول مول الفاظ استعمالے نفگوائے کی واضح بیان نور کے گول مول مبہم کلمات مشکوک کلمات استعمالے نہ تحریف پکے کے او تعرجو رأسن او یاتن اعراض کوئی بالکل چزنیں پگوائے کی او خد تفتے نہ اللہ تعالیٰ تو دا عرض اخکاری دا تحریف اخکاری دا اعراض و تم اخکاری نور پسی سواجت پا منافقانو بانی زکاة گوائن اعراض او پا گوائی کے تحریف دادا منافق انسان طریقہ کی دیش یا ایوہ الذین آمنوا اعادتانو تیمان روڑ لسانن آمنوا باللہ تاسو تیمان ناری پا اللہ تعالی باندی ورسوله او رسول الله تعالى باندې والكتاب او قران پاک باندې قلبان چې په جبا امننا وایي د ځلنې تسلیم کوي په کوم قران پاک باندې الذي په کتاب باندې نزلات نازل کړل الله تعالی لګلګ على رسوله پر رسول قلبان نزل اے نجمن نجمن قطعتن قطعتن والکتاب الذی او کتابن آباندی انزل چرالی بلگی اللہ تعالی من قبل اڑوان دیدو قرآن پاکنا من قبل اے من قبل القرآن دفعتن واحدتن کم کتابنا چخدائی یک مشترہ لگلی اغم امنی او چکم کتاب خدائی نجمن نجمن لگ لگ نازلی ندام دو خدای کتاب تسلیم دو خپل خواهش پرې دی ومن یکفر بالله چا چې کفر وکړ په الله پاک باندې وملائکته او په فرشتو د هغه باندې وکتبه او په کتابونو د هغه ورسله او په رسولانو د هغه والیوم الآخر او په رضا آخرت باندې فقد ضل ضلالا بعيدا فتاتيك سراته گمراه شب گمراه هايلو يباني ورپسهم ده سر مطالب ان الذين امنوا بشكا كسان ايمان روڑ ده بموسى عليه السلام تقدير لگوئي شه تقرار دفتی ثم كفروا او بيه كفر کرده بعبادة العجل ثم آمنوا بأي إيمان نورده بالتوبة ثم كفروا بأي كفر کرده بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا بأي سوا کرده كفرا كفر لرا بمحمد عليه السلام آسف كفر في سنة تارائي والين حاصل دا لن يكن الله دا مختصر الفاظي وړې وړې مسله وسره حل کړه دا څومره ته وي دوه درې ټکي پوره مسله وسره حل شو کنه سب کفر کی تارای والی مقابلات یاد ساتي ډېر مسلې وسره حل کیږي نو لم یکن الله ند اللہ تعالی لیغفر لهم چه بخنو چه دوی تا ولا لیهدیهم او ندا چه روان چه دوی درا سبیلا پلاری دا حق بانی دا جوگن دی دا حق دای خپل استعداد هغه تل کړی او هغه ختم کړی په دای مهر د جباریت لګیدلې دا مختومین بل کفر دی. نو بس مسالات دا نه چې خدای دی تا د دای توبه نه قبلی که دای توبه وباسي الله ولې توبه قبلی خدای به توبه څوک وباسي دا خو مختومین بل کفر دی. نو یو تفسیر دغه شو. دویم تفسیر دا دی علامه کفال وایي امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک تبیر کے نقل کری چل دینا مراد منافقان ہے. دینا مراد منافقان ہے حکم منافقان ہو کہ اگر منافقان دینا مراد تھی کہ اگر مختومین بن نفاق تھی فاغی باد مہر تو جباریت کا نفاق لگے درے نمک تھا چې په آیت کریمه کې د خاصو مرتبو کې کفر نه ده مراد چې ایمان راړو نو بیا کفر وکړو نو بیا ایمان راړو نو بیا کفر وکړو نو بیا کفر وکړو صرف د خاص مراتب ته نه ده مراد بلکې زه کله ایمان کله کفر کله ایمان کله کفر مرتن ایمان مرتن کفر. چې داسې خلک چې دا بې ضمیره خلک دي دا بے نظریه خلق دی او دا بے عقیدی خلق دی تو دا سی بے ایمانو تا او دا سی بے ضمیرو تا خدا پاک ایمان نور گئی فدائی بانی مہر تا جباریت کا نفاق لگی دلی. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا اور پسی ایت تدی توجیه چې کوم نه زیات تا یی کوي زګه بشری المنافقین بی ان لهم عذاب الیما لو د کفر نو مراد هغه کفر د نفاق د کفر اقسام کفر د ارتداد او کفر د نفاق او کفر د تزندق اقسام د کفر دا کفر نفاق دو. ان الذين امنوا لسانا ثم كفروا نفاقا ثم امنوا لسانا ثم كفروا نفاقا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ده امام كفال قريب عن هذا المثل بشر المنافقين زیر ورکا منافقانو تا بی ان لهم عذابا علیما چه بیشکا دوی دپارا عذاب درناتے. نو بشر دا تا حکومن دے اے اخبر ہم بید اطلاع ورد الذین یتخذون دا بدل دے یا دا صفت دے دپارا المنافقین کمو خلقو تزیر ورکا کمو منافقانو الذین آکسانو تا یتخذون الکافرین چدی نسی کافرانو لرا اولیاء دوستان قلبی من دون المؤمنین ما سوا دمومنانونا دیتا دو مسلمانانو دوستانا اغوت منظورنی دیتا دا دوستانی اہل اہو تا کافر خکاری ندا زیر دا خلکو تورکا ورپسی اللہ تعالیٰ پیرد کر چی دیتا دا مسلمانانو دوستانا منظورنی آدائی دو کفارو سر اخفل تعلقات جوڑی اغیر سر اکلا کی دوستانی کئی ندیتا عزت رس د کفار سره ښکاري چې دا هغې سره وي مونږ ته به عزت ملاوېږي د عزت خزانې خو د الله تعالی په لاس کې د خدای خوښه ده چې چا ته عزت ورکوي ايبتغونا آيات ايلتي عندهم فنزدا كفار باندي العزة عزت ترى فإن العزة فزبزكا عزت ترى لله دفرد الله تعالى دي جميعا طول لعزت وخزاني الله تعالى تعالى او حالان کې تاسو خود دینه منکل شي وي چې کوم خلک هغه کفر کوي یا کوم خلک د الله جل جلاله د آیاتونو مذاق اڑاوي دوی سره باندې کینې دوی سره به عقیدت نه ساتي دوی سره به قلبي تعلق نه ساتي وقد نزل عليكم افتاشرا نازل کړه الله تعالی په تاسو باندې فی الكتاب فی قرآن پاکی دا حکم ان اذا سمعتم ان مخفف من المسکل انہو شان دارے اذا سمعتم فا وقی چواو ریتاسو اے مومنانو آیات اللہ آیتنو دل تعالی لرا یکفرو بها چی انکار کولشی دا غینا او وی استازعو بها او توکی کولشی دا آیتنو سرا فلا تبعدوا معهم نفساتوا مكين ايددا كفار سرا هم ضمير دا كافرانو تراجيلي تكا مستهزئينو تراجيلي تاسو مكين ايددا كافرينو او دا مستهزئينو سرا فدك وقت ناسنا جائز دا حتى يقوزو تلدي پوري چدي بال شروع کی فی حدیثن پا خبرکی غیرهی ما سیواد استحضانا ہی ضمیر دکا کفر او استحضا ترا جائی فی حدیثن غیر الکفر والاستحضا فحالت تو کفر کی تو کفر بالآیات او فحالت تو استحضا کی دا غیر زرناسا تا بالکل ناروالا دغه ناستې نه مراد خاموشی والا ناسته ده او که د مثال په طور باندې هغه استهزا کوي ته د هغې جواب ورکوي او کفر او انکار کوي تکذیب کوي او ته د قرآن مجید دفاع کوي نو بیا دغه افراد په وعید کې نه دي داخل دا خود قرآن مجید محافظین دی او دا خود قرآن مجید دفاع کوونکی دی د دې قعود نه هغه ناسته مراد ده چې یا خوشحالی والی او یا چې کوم نه ځي هغه تذبذب والا ناسته سکوت والا ناسته نو دا ناسته جرم دی ولې ورپسې وجه انکم بیسکا تاسو سیئی اذن فدک وقت اذن ان جلستم معهم ساکتینا اذن فدک وقت ان جلستم معهم ساکتینا کینا سی او خاموش کینا سی تو فدک وقت تاسو سیئی مثلهم پشانتی ددوئی کل اسمی فبناتی ان الله بتکل ترا جده جامع المنافقین یو ځای کون کده منافقان لرا والکافرین او کافران لرا فی جهنم اپ جهنم کی جميعا فجم باندي ته ټول ځای جهنم دی که منافقین دي که کافرین دي الذین او خلق لرا یتربصون بكم چې دای انتظار کوي په تاسو باندې یتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر چې دای انتظار کوي تاسو متعلق د حادثاتو هغه انتظار د حوادثو هغه څه شی دی ورپسې د هغې لږ تفصیل فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ نَفَسْكَ چَرْتَاشِ تَاسُ دَفَارَ فَتْحَ من الله د طرفات الله تعالی نه نو قالو دای هوای تاسو دا قالو لکم الم نکم معکم آیا منګلو د تاسو سره دا کلمه کوم را مونږ هم ویل دا ولې مونږ تاسو ملګری نه یو د پدک فتح کې مونږ د تاسو سره شریک یو د دک فتح په ثمراتو کې په نتایجو کې مونږ د تاسو سره شریک یو مونږ ته به اجازه کوي وان كان للكافرين او كجرداشي للكافرين تطارا دكافرانو نصيب سهسا مراد نفحا نو قالو دي هواي قالو لهم دي بيا هواي كافرانو دا الم نستحوذ عليكم ايا مننو غالب شوي فتاسو باندي ونمناكم او منغا نيه لاسكلي تاسو من المؤمنين بمؤمناننا استحواذ غلبيت بلش الم نستحوذ عليكم نا امام رازي رحمة الله عليه كثير كي معنى كده الم نغلب عليكم ونمناكم منع اغا نجات تبلش شکل سلم الناش آیا من نجات نو در کل تاسو تا منگا نی اخلاص کل تاسو من المؤمنین دو مؤمناننا نو دعوت و روایت نو دعوت منافقان وای دخلی منافقانا فالیسی کو بنیاد بانی زکر دی خود جیہتی نہیں کرنا فدی کے خود جیہت تو ایمان می او فدی کے جیہت تو کفر می لیکن کافرانو سر خبر کئی ناغت ہوئی وی منگا گویانو مسلمانانو کرو نو که منگا چرتا دو مسلمانانو امداد نوی پری خودے لکه څنګه چې موږ زبانی آمنا وایو او هغه سره قدرېدلې نو په تاسو به غالب وکړو بنو غالب هاي بډیرو هغه ته او دا هو حقیقت دی واقعي دا غوسته ټولې مهرباني ده په موږ باندې چې تاسو د مسلمانانو د سفرونو نه قوت دی هغه مراتب کړو نو کنټرول او ونمنعکم او موږ نجات نه درکړی تاسو د مؤمنانو نه کبل فرض د مؤمنانو په سفرونو کې موږ وینو تاسو پلان نه خلاصې دي خو موږ د هغه د سفرونو نه قوت یو نو تاسو ته موقع د نجات ملاو شو کنه نو دای وته وای او وا کی تاسو من سره ډیر لوی مهرباني کړی دا نو بیا کفار ته هیڅ پمن لای کرا کوئی ځین ته وړل خبر نو تاسو قالو نو او ای دوی کافرانو تا الم نستحوذ علیکم ایا من دا غلبن وکړی پتا سو باندې ونمناكم او منغا نجات من در قائد تاسو تا من المؤمنين دو مؤمناننا نو وجه و تولي كي حيثو لم نكثر سوادهم داولي زكا منغا دو مسلمانانو پا سواد كي اضافه ندر اوستو دا غير نقوة كي دو نغير مدى تاكام کرن تاسو جلور شوي او تاسو پیدا لگه حيث لم نكثر سوادهم منګه د مسلمانانو په کثرت کې اضافه نه کړو دا مسلمانانو ته منګه را بوګولي نو الله ته رات کوي وای دا دنیا دا پدې کې ارته چلیږي اخرنا یو حدیث سره طلب خو دې قیامت پر ځبان کې فالله يحكم بينكم فصلى تعالى فسلو کې پم يستاو کې يوم القيامه پر ځ قیامت کې فیصله عملي حتمی فیصله ولن يجعل الله او بنگر زي الله تعالى للكافرين ذا فرد كافران على المؤمنين فمؤمنان باندي سبيلا لار لا تغلبي پس کی په قیامت کې په قیامت کې به یو کافر ام جنت ته نه ځي، یو کافر به د مسلمان په مقابله کې نه کامیابی، ټول کفار به ناکام او ټول مسلمانان به فاتحان. او یاد د حجت په اعتبار سره ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا شرك الجبي سلاب د غلبي و دلیل. په میدان د جنگ کې به کله کافر غالبي او کله مسلمان، و تلك الايام نضاورها بين الناس، و پاتې شوه دلیل او علمي اعتبار سره نو هغه به مسلمان غالبي. نو اوسم که چرته د تمام دنیا غیر مسلمه دا سنجیده اعتبار سره خپل علما راجمع کړي او خپل پوهه راجمع کړي، او بل طرف ته د اهل اسلام کوم علما شي ماهرین چې هغې سره کښېني، انشاءالله انشاءالله چرته هم نشي کامیابېدی. نمبر خبره ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مضمت و منافقان ان المنافقین بسکا منافقان خلق یخادعون اللہ تیدو کتید اللہ تعالی ترا ایسی زعمهم روان دی تفصیل کے چھو روان بنائی فارتی يخادعون الله تيدوك كيد الله تعالى ترى وهو خادعهم او دل الله تعالى بددو دوكي ور كيدويتا وهو خادعهم وهو يجازيهم بخداعهم الله تعالى بددو ور كيدويتا دوكي ددي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَأَوْقِ كَدَيْ أُدْرِيگِ مُسْتَ نُقَامُوا دَيْ أُدْرِيگِ قُصَالَا تَرَانَ تَرَانَ لَيْ بَلْ بَلْ خَبَاسَتِ قُصَالَا اے متصاتِ لِنَا تَرَانَ تَرَانَ سُسْ قُصَ قُصَالَا کا جمع دا کسلان دا لکه سکارا دا جمع دا سکران نادی او کسلان او کسل ویرشی چه پاکی کسل بی پاکی سستی نموزونا کئی ولیکن دا موزونا پی بوجی بوجو دزلق شوق پاندی او دزلق مینی پاندی او پر رغبت سرنگی کئی لکه سرنگی چه مسلمانان کئی دا پی بوجی او بوج بولی یراؤون ناس ریاکاری کئی خلکو تا ماس خلکو تا دا شوکولو دا پارا دا دکلاوی دا پارے کئی او کدو خدای دا رضا دا پارے کو بیا پی بوجنو بیا ہو کچاو تا قتل او چاو تا نکتل بیا دا نمیش پی عبادت او دا مصطفین موز بوتا یوشان تذکاری دا بیا دا مصطفین موز دا سہر موز او دا مصطفین او دا مزدگر مصطفیٰ بوتا یو شانتی اخکاری دل یراؤون الناس دیر یا کاری کئی خلکتا ولا یذکرون اللہ دین یا دی اللہ تعالی لرا الا قلیلا مگر لگ الا قلیلا الا ذکرا قلیلا چه اغتش رہے سورتا تشبو بالمصلین کئی مومنان حقیقتن بوز کئی او دای صرف داغی نقل کئی مذبذبین متردد دی بین ذالکا فمیز دیکی بین ذالکا اے بین الکفر والایمان فمیز دو کفر او دو ایمان کی تذبذبو اغتر دو تگری دمج تذاتا دی زباب زباب تا زباب بولی وی مولا علی کاری رحمت اللہ علی کلی دی مرکات کی کل ما زبا آبا تکلی اوشاڑی انتے ہو بیا رج نفس دمج تذاتا دی دمج تا من کل دل تناسا کل دل تناس کل دل تناسا کل دل تناس کل مسلمان سر کل کافر سر کل مسلمان سر کل کافر سر شامی اتاقل کل آتی کل بیان سر دمج زامن دی دا مجم دا مزاجه کله په جنازات ناسي او کله په پروتای باندې ناسي نه دیوم کله د کفر نجاست ته وځي او کله د ایمان والے مجلس ته ورځي مذب زدینا متردد دی بین ذالکا پم یزدی کی بین ذالکا ای بین الکفر و ایمان ذالکا اسم اشاره د مفرد په اعتبار ته مذکور باندې را او مذکور دو چیزونه دي لا اله الا الله دي منصوب اله الا الله دي خلقتا ولا اله الا الله او ندي خلقتا لا منصوبين اله الا الله ولا منصوبين اله الا الله مدیو ها اولا مشار الیه کفار گردوی او دبل ها اولا مشار الیه اغا مومنان تو گردوی یا بالعکس او کئی لا اله الا الله ندی منصوب مومن کفار تا ولا اله الا الله او ندی منصوب دی خلق تا که مومنان دی نو نو سو فیصد کافران دی او نو سو فیصد مومنان دی منزلہ بین المنزلتین اختیارہ کری دا ظاہران دو کفر او دو ایمان پر میز جنس کے لار بولی او حالانکہ دو کفر او دو ایمان پر میز کے لار نہیں کرے نتیجہ تابی رسی دا اخص او دا ارگلی منافقان و منطق نہ دے گئے نتیجه تعبید دي دا اخص او دا ارزلی نو چې یو طرف ته کفر راغی بل طرف ته ایمان راغی نو اخص او ارزل پکې څه شری او کفر دی نو بس کفر طرف ته شوی ورپسې څه کوئ ومن یضلل الله آسوک چې ګمراهی کې الله تعالی فلن تجد له سبیلا پس به هرگز نه مومی د ده دپاره سبیلا لار د هدایت بس دے با ہمیشہ ہمیشہ در پارا گمرائی ورپسی ہم زجر دے یا منافقان ہوتا او یا مخلصان ہوتا ہوں چکر اتاو سنا دا کمزوری ہونی یا ایها الذین آمنوا اعتصموا بالایمان روڑے دے نو کہ منافقو تا کہتا جی نو آمنوا لسانن لا تتخذوا الكافرین نو کہ کفار سر دوستانی پری دے اخلاص کرا جی او ممکن دے کہ آمنوا نہ مراد مخلصان مسلمانان او یاتنا ضعفاء مؤمنان یہ مؤمنان ولیکن ضعیف الاعتقاد مرعوب ہے یا ایها الذین آمنوا اعتصموا بالایمان روڑے دے لا تتخذوا الكافرین تاسو منی سی کافران لرا اولیاء دوستان قلبی من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو مخلصانونا اتریدونا آیات صغواری ان تجعلوا لله علیکم ذات تاسو اوبرزوی د الله تعالی د پارا پزانو قربانی سلطانا مبینا حجت کارا سلطانا مبینا فی الاخذ والعذاب د غریبت پر او د عذاب پر چې د کافرانو سره تعلقات ساتي د کافرانو سره تعلق دا دلیل دی د خدای لپاره تاسو د اخذ په باب کې او تاسو د عذاب په باب کې ان المنافقین بیسکا منافقان کلی فی الدرک الاسفلی دا پامکان دیر لاندی کلی من الناری دعورنا فی الدرک الاسفلی فی المکان الاسفلی فا انتہائی لاندی زائی کلی درکن تمہارا سب کن باندی را دی سب تیتا بلش مکان او زائی تا بلش امام رازی رحمت اللہ علیہ کبیر کی لکھ لی وللنار سبع درکات د جہنم د پارا وہ مراتب دی وہ درجی دی لنبنائی درجتی دا للعصات المؤمنین د مسلمانانو ګننګارانو د پاره چې وقتی طور څخه ګناي کړې دا غیر په بنیاد باندې جانم ته تلې او دې مدرجه د نصاراو د پاره او درې مده يهودو د پاره او څلورو مده سابقینو د پاره او پنځمه مده مجوسو د پاره او شپږم د مشرکینو لپاره او اووم د منافقینو لپاره ځکه چې کلاسونه دي ها له کلاس وایز په دغه شان دي د بره نه شروع لري نو د ټول نه لا بره مؤمنان نو دوی ته به وسیدل آسان وي بس دوی ته دروازه ته کولای شي بس دوی به جنت ته او بیا دا غینا اللان دی نصارا دی بیا دا غینا لان دی یهود بیا دا غینا لان دی سابعین بیا دا غینا لان دی مجوس بیا دا غینا لان دی مشرکین او بیا دا غینا لان دی منافقین دی بلکل اغدر کی اسفل دی بلکل فویر کی جو دا جانم ان المنافقین بیسکا منافقان چلی فی الدرک الاسفلی دی پا مکان دیر لاندی کی دی من الناری دعورنا ولن تجد لهم نصیرا او تر باہر گیت انم امید دوی دفار مددگار دید عذاب نصف نیچ خلاصولے ہاں فیو شرط پانی کی ایمان ناری اصلاد عملی کی توبہ باتی إلا الذين مدر آكسان صابوا تتوبوا يستاد نفاقنا وأصلحوا أو إسكايوا لا دام القل واعتصموا بالله أو من قلي خفقري فرسايد الله تراباني وأخلصوا دينهم أو دي خالص دين فلرا دنفاقنا لله دفرد الله ترا دو دنیا دفرنا تھا دو خدای درزا دفرنا نو فاولائک پس داخل کلی دا تائبین کلی دا تائبین من النفاق کلی فاولائک پس داخل کلی مع المؤمنین دا مؤمنان سردی وزوف یؤت اللہ المؤمنین او زرده چور بسی اللہ تلا مؤمنان تا اجرا عظیما اجر لوئی وربسی ترغیب الى التوبہ فنفاق کے تاثر قسم الالی بھی اللہ جل جلال اس تاثر پر عذاب باندھ سکے اخلاص کر توبہ باسے اذا عذاب نہ بچے ما يفعل الله بعذابكم سكي الله تلا بعذاب تاسو باندي ان شكرتم كچرتا شكرو غي تاسو وآمنتم او ايمان نالي تاسو ان شكرتم كچرتا شكرو غي تاسو نا اصلاح دا عملو كي وآمنتم او ايمان نالي تاسو نا اصلاح دا اصليو كي عقيدة صالحة كي عمل صالح كي تاسو بازا بولاي سكي اللہ تا بازا بانی سمی لگی وَكَانَ اللَّهُ دِلَّتَ لَا شَاكِرًا قَدَرْدَانَ عَلِيمًا اَوْ خَبَرْدَار اللہ تلا دی اجزا دا عمل نا قدر نکی من یعمل مسکال ذرلت خیر یرا دیو ذریف مقدار بانی نی کیوکلا اللہ تلا پاغی بانی بدلور کئی او ها دا اللہ جل جلالو دا کفر سره نه لگی دا نفاق سره نه لگی لا يحب الله الجارا نهو خی اللہ تلا الجارا زور لرا جهر لرا بسو ای پناکار شیبانی من القول دوینانا په ویناګانو کې د الله تعالی ناکاره وینا ناخوښه ده او خصوصا هغه وینا چې هغه ناکاره وي غلطه خبرې او زور سره وي نو د الله تعالی په ډکه جهر کې سو دا ناخوښ دی لا يحب الله الجهر نخوښه الله تعالی الجهر جهر لرا بالسوء په ناکاره باندې من القول د وینانا إلا من ظلم مگر آسوب جزیات اکلشی پر باندی استثناء متصل ہے کئی إلا جهر من ظلم جهر کی سو دا خدای نہ دیکھو إلا جهر من ظلم مگر جهر دا آغا تا جزیات اکلشی پر باندی آغا جهر کئی دا آغا دا پار جواز کرے نو ذکر تو خوب دے او مراد تینا جواز دے کم شیع سای چی دا خدای مینی ناغا دا اللہ تعالیٰ پنیس بانے جائے دی او کم شیع چی دا اللہ تعالیٰ نیخ وقت ناغا دا اللہ تعالیٰ پنیس بانے ناروائی دا دی وجنا اللہ جل جلالو دا حسن امر کئی او د کبیح امر نه کوي د کبیح نه نهي کوي نو معنا دا د الله جل جلاله په نس باندې جهر به سوچ دی لدا ناجائز دی عام حالاتو کې ها چا سره بے انصافی وشوه او دې جهر به سو کوي لدا د الله تعالی په نس باندې جائز دی او دا جهر دا کې چې لري نو دا کې د احتراز نه لري بلکې دا څه لري دا د زیادت شناعت ته پاره ده دا الله تعالی په نس باندې نه صرف سو جایز ده او نه جهر به سو جایز ده ناکاره خبره کو څوک سر رنگ کوي کو څوک جارن کوي نو خدای په نس باندې ناجایز ده ولیکن دا جهر چره دا زیادت کباحت داری دا زیاد کباحت داری دا خوشا حاصل دے عبارت دا جهر پی سو من القول نا مراد سرے نو بعض مفصلین حضرات فرمائی چه ده دینا مراد خیری دی ده اللہ جل جلالو خیری اغنا خو خیری او خصوصا په زور زور باندې خیری دا د الله تعالی ډېر نه خوښوي. خو الا من ظلم، مگر خیری د هغه چا چې په هغه باندې ظلم وي، هغه د ظالم په حق کې خیری کولی شي. او د مظلوم خیری قبلیږي، ها لیس بینه وبین الله حجاب، د مظلوم د خیرو او د الله تعالی په نیت کې چاسه پرده نه، بالکل برانداز او ډېر زور هغه قبلیږي. د مظلوم د خیرو نه ځان بچول پکار دي. او بعضې وایي د جار بسونه مراد بدرت دي، سب او شیطان بدرت. نو په عامو حالاتو کې دا ناجایز دي. او که چرته بل چا تا ته فهل کو که په کنځلو کې بېخي بې بل درته کنځل کوي، او د خپل دفاع تر حده پورې ته د هغه د کنځلو جواب کوي، نو دا جایز دی. د خپل دفاع تر حده پورې او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات فرمائے کہ د سونه مراد کلمہ د کفر دا او کلمہ د شرک دا، او د من ظلم نہ مراد مکرہ دے، نو معنی پیدا کیږي لا يحب الله الجهر انك وخي الله تعالى الجهر تلفظ او تكلم لرا بسوء فناكار شيء باندي في كفر او شرك من القول ده بينانا ده كفر خبره او ده شرك خبره ده الله جل جلاله ديرنا فقلا او باي باندي تلفظ او تكلم إلا من ظلم مگر تکلم د آچا ظلم چې ظلم کړی شوی په ده باندې، دی مظلوم دی او مکره دی او مجبور دی، نو د هغه دپاره جواز دی. إلا من اکرها وقلبه مطمئن بالإيمان، هغه به تایید شي. او دا توجیه سیاق و سباق سره زیاته مناسب ده. منافقانو اس قسم منافقانه خبرې ولې کوئ، د کفر خبرې ولې کوئ، په تاسو باندې کومه اکراه ده او کوم اجبار دی؟ وکان الله جل تعالی سمیعا اوریدونکی علیما او عالم ان تبدو خیرا کچرتا تاسو اظهار کوئی خیرا د خیر د احسان او تخفوه او یا تاسو پټوئ هغې لرا او تعفو عن سوء او یا تاسو عفو کوئ عن سوء د څه بدینا فان الله کان عفوا قدیرا پس بې شکه د الله تعالی عفو کوونکی قدیرا او قادر. نو د کفر د خبرې اظهار نه دی پکار، د ایمان د خبرې اظهار پکار دی. او د ایمان خبره که پټه او مساتي اظهار یې پکار دی، خو که بهر حال پټي نو بیا هم ښه دی. کفر که ظاهر وي او که باطن وي ناچاره شی دی، ایمان خیر دی بس. که پټي نو ام خیر دی او چې ظاهر وي بیا نور علی نور دی. او د ایمان په بنیاد باندې که څوک تاسو ته تکلیف ضرورت وي او تاسو عفو وکړئ نو دا عفو هم ښه ده. ورپسې زجر د يهودو ته چاغي بعد ک جهر به سوبې کو جهر بن کفر کو جهر به شرک کو ان الذين بيتك اكثر يكفرون بايات الله چدي کفر کوي په الله تعالی باندې ورسله او پرسلانو داغ ويريدون او دي غواړي ان يفرقوا بين الله ذات دي فرق او امتياز را ولي په يد الله تعالی کې ورسله او پرسلانو د الله تعالی کې وي خدای مانو د خدای پیغمبران نه مانو خدای مانو د خدای څخه پیغمبران منو او څه ولنه منو نو ورپسې د تفریق بین الله و رسوله وضاحت کې واو د اصل تفسیری د پاره لري ويقولون او دی وای نو دا به مضبوط دلیل شي چې د تفریق نه مراد تفضیل د انبیاء کرامو په خپل نیت کې نه دی د تفریق نه مراد تفریق ایمانی دی سمانل او سنمانل دا مضبوط دلیل شغا دا اهل حق حضراتو لپاره ويقولون او دیوای نؤمن ببعض من ایمان درو په بعضو باندې ونکفر ببعض او من انکار کو د بعضونا نؤمن ببعض کما موسی علیه السلام ونکفر ببعض کعیسی و محمد علیه السلام ويريدون او دای غواړي ان يتخذوا چې دای اونیسی بین ذالکا پمیزد دی کی سبیرن یو لار پمیزد دی کی اے بین الکفر وال بین الایمان والکفر پمیزد ایمان او د کفر کی دای پکې یو نه به دت پیدا کی یو نه به دار پکې راو بس خو د ایمان او د کفر په میت کې لار سره نیک کرے دا څه وایي دا منطق هم وایي ځکه نتیجه هغه تابع د اخص ارزوي نو الله تعالی وایي اولئک تا خلق چې دي هم الکافرون دا کافران دي حقا صحیح واضح کافر دي ځکه د ایمان او د کفر په میت کې منزله نشته دی دا معتزله هم دروغ وایي ذکر متذرم تک کا مطلب ہے دی ایمان او دو کفر پمیت کی مرتبہ دا نشتر ہے اولائک هم الکافرون حقا دو کفر او دو ایمان پمیت کی لار نشتر ہے اولائک داخل چدی هم الکافرون هم دوی کافران دی حقا یقینا واعتدنا للكافرين او منګ تیار کړل دي د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب پګونکې تخفیف شو ورپسې بشارت چې کوم خلق د داخل کو نه خلاف دي ایمان والدي خدای مانی د خدای ټول پیغمبران بلا امتیاز هغه مانی نو دا غیر پاره اجازه والذین آمنوا آتتان چیمان روڑده باللہ پل طلابانی ورسوله او پرسولانو داغ ولم یفرقو دیس فرق او امتیاز ندکڑه بین احد منهم پمیز یوتن کی دو دوینا ایمانا و کفرن چو فلانے منو فلانے نمنو دا سکن قسم امتیازات بالکل نکی طول انبیاء کرام طول پٹول مانی تسلیمانی اولئک داخل الجنه سوف یؤتیهم اجورهم زرد چور بکی اللہ تعالی دیتا اجورهم اجرنا د اعمال دی وکان الله غفور الرحیم دل تعالی دیر بکن کے مہربانا غیر اسلام باید سلام باید خیرا That's coming. Die, die, die.